Шойчан луна Иисус мунес фарисеястан оти юралиш орде шойнен. Се не ставен шуша виджедисни Иисус бърше. Сиди на локтис вапукталамен вишиш морт. Иисус юале син де девеле диш яслиш, да фарисей яслиш. Позже шойчан луна бурдаднеса. Най-е че волесне. Иисус инме чилемен бурдатес вишишес, да истис ес гортас. Иисус бара юалес. Шойчан луна катиян ошолнед либе ошне душас юкмаса. Она мой пырыш пырлептес ес сетиш. Най-нинем ес вермена вочашона. Иисус кажалес. Мой пызан са епукшиген корра мая скоршис на буржакинца. Секи си ешуашис надина веледан виштан. Корас на катена кълиш виле. Ен пукши бурджики нас. Се не вер маслон чочкотке, коде кора мая спиеш, пъйди пукта на джектеиш. Секи кълиш виле корош матис час тедине, да шуас. Та е мортис, мед пукша статче. Секи те яналан, оттенит комас вужне пузан помас. Корте локтан кълиш виле, пукши пузан помланис. Те не корошка матис час да шуас. Йортай, пукши матаджик. Секи те олоан, кора мая своджен пъйди пукта маян. Од аш се вила пуктишес, леджасне. Аш се ола пуктишес, кипадасне. Сеша Исус шуис и ес корошле. Лоше данка пузан, ен корав йорт яста, вок яста, ръд вуршта, орчан озра олш яста. Одная сеша корка аш не скораснтене, таджи мунтиш яснтенед. Мъдара, лоше данка пузан, кор гъл ясес, доймалама ясес, коктам ясес, да шинтам ясес. Те шуда лоан, одна е озвермени мунтишни се тенед. Тенед лоа мунтама вешки да олуш ясен ловжем дирин. Та е скилен бърн шоиш ясиш, ойти шуис. Шуда енлен юра ланинен, пузан са е пукшиш. Исус воча шуис. Ойти морт иджит пузан лоше дас, да уна е скорас. Пузан са е пукшан кад матис чиген, си е мъде дас аши скесиек са виштавни кора маясли. Локтай, става с нин даш. Воджи ушорни чемен мол ставна шуасна. Ого па вермай локнеса. Оти шуас, ме муня бы, кола ветлина виджедлина си ес, ендазме, огъште. Мъд шуас, дас ошня бы, муна видлина на ес, ендазме. Кой мъд шуас, ме готраши да огверме локнеса. Кес як бър локтас да виштала стайлиш уджедисли. Си е Йонас кърмас да шуас кес ягисли. Мунджик пъртуй веж яса да йозаин яса. Вае таче гъл ясъс, доймалама ясъс, коктам ясъс, да шинтам ясъс. Локтам бърас кес як шувас. Иджидей, тен че чъктам та въче, но пузан са яд ем на пукшанинес. Мъдис воча виджас. Петкаршис, ветли ту яс почаш яс пълен, да чъкти локнуса. Меди менам керка е вали тър. Вижта латиянле, воджа кора маясиш, вешик оти мортос видли менчим пузан умшо янес. Уна е скорома, но еча ес бъргима. Уна йоз мунус Исускът. На лань берге чилъмен си ешуис. Медине локтиш ли ка бать мамис, гътрис, нувпиис, чой вокс да аслас оламис медориш мусаджик. Си е озвер милоне менам велет чишен. Коде озну аши скресса да озлок ме бърша, си е озвер милоне менам велет чишен. Котка тиян пиишке мъв пъщас, уджит керка лептине, оза си е воджик пукши да артиш, турма се силен шъм из кърка са лептине. Вермас артмене, ми подъл са пуктас, а помавам са озверме. Секи пондас не шеравне си ес. Виджедлей, лептине са бощис, а помавам са езверме. Аксили како мас тиша петне, мъд аксили панет. Оза си е воджик пукши да бура мъв пъщ. Вермас си е дас шурса тишка ез нас, водцашни къж шурса тишка ескът. Оска верме, си е мъда да шорничиш я се спане длоктиш оксидина, мед бурашни сикът. Тика она коляй став се, мъй ти я неем, она вермай лоне ми нам велечиш я сен. Солид, буртор, но солиска вошта саши свънце, къджи си ес бър сола на свъчан. Си ес веши го шогме муа шуйни, съмен коля шубитне. Кодланен пель мед кюле.